En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Sygeplejerskernes strejke er slut efter næsten 10 uger. Den længste sygeplejerske konflikt nogensinde. Og hvad fik sygeplejerskerne så ud af det? Ja, en slunken strejkekasse, udsigten til endnu mere overarbejde, der er jo 10.000 af udskudte operationer, der skal indhentes, og så en flot rød t-shirt med sloganet "Vi er mere værd". Den kan de nu lægge i kommodeskuffen. Der er jo ikke nogen vinder i den her situation her. Hvordan skal sygeplejerskerne få det lønløft, de så inderligt ønsker sig? Skal andre offentligt ansatte afgive noget af deres løn, så sygeplejerskerne kan få mere? Og er Grete Christensen, formanden for sygeplejerskerne, stadig den rette til at stå i spidsen for den kamp? Min gæst i dag er Nanna Syssé fra udbrydergruppen Foreningen af Danske Sygeplejersker. Jeg kæmper for et sundhedsvæsen, som ikke i den grad er ved at forfalde. Velkommen i Pilestræde. Nanna Syssé, velkommen i Pilestræde. Tak skal du have. Nanna, inden vi går videre, så vil jeg gerne have dig til at præsentere dig for lytterne, og også fortælle lytterne, hvorfor jeg taler med dig. Jamen, jeg hedder Nanna. Jeg er sygeplejerske. Jeg har været uddannet i knap 3 år, så jeg er forholdsvis ny i faget. Jeg er medstifter og bestyrelsesmedlem i Foreningen af Danske Sygeplejersker, som er en græsrodsforening. Og hvad kæmper du for? Jamen, jeg kæmper for en bedre løn. Jeg kæmper for bedre vilkår. Jeg kæmper for et sundhedsvæsen, som ikke i den grad er ved at forfalde. I strækket og I tabte. Hvordan har du det nu? Jamen, jeg tror, jeg har det som mange andre sygeplejersker. Jeg er fuld af vrede og afmagt og frustration over, at en kamp, som nærmest var dømt ude på forhånd. At vi står her ved slutningen af 10 ugers lang strække, og har fået absolut ingenting ud af det. Og du siger, at den var nærmest dømt ude på forhånd? Ja, jeg kunne faktisk slette nærmest, for den var jo dømt ude på forhånd. Den var dømt ude af den danske model, den var dømt ude af politikere, og den var dømt ude af fagbevægelsen. Så det, der egentlig skulle ske, skete, fordi det blev nødvendigt for sygeplejerskerne. Ikke fordi det blev nødvendigt for fagbevægelsen og overenskomstforhandlingerne, men fordi der var så mange sygeplejersker, som havde fået nok. Så da I stod på gaden i jeres t-shirt med ligeløn på, så vidste I godt, at det her det var en omsorgskamp? Nej, det tror jeg ikke. Jeg er ret sikker på, at vi alle sammen har bevaret håbet til det allersidste øjeblik om, at vi havde en regering, der ville tage ansvar for den politiske beslutning, der blev taget i mange år tilbage. Men hvad mener du så med, at kampen nærmest var tabt på forhånd? Jamen, det er jo fordi, at hvis vi kigger på den danske model og den måde, vi har indrettet det offentlige arbejdsmarked, er, at det er jo en given pulje penge, der er blevet afsat til alle de offentlige fag. Og når de andre har sagt ja, så var der jo rent faktisk ikke noget tilbage til sygeplejerskerne. Så på den måde, hvis man skulle se på den offentlige arbejdsmarked og den måde, vi ligesom har været vant til at føre overenskomster og konflikter på, så skulle vi have spurgt de andre fagforbund på forhånd, om det var okay, at vi synes, at vi var utilfredse med vores lønforhold. Mm-hmm. Og hvad hvis det var sket? Ja, så havde de formodentlig sagt nej, for det tror jeg, de havde aftalt på forhånd, at nu skulle slaget slås på et andet tidspunkt, et andet sted. Og der tror jeg, man havde gjort regning uden vært. Det er jo blevet hverdag igen. Ja. Strækken er forbi. I har ikke fået det, I gerne vil have. I er vrede, siger du. I er skuffede og fortvivlet. Men hvis man ikke er sygeplejerske, hvorfor skal man så stadig interessere sig for det her? Jamen, det skal man, fordi at sundhedsvæsenet i den grad mangler sygeplejersker. Vi har op til 5.000 ubesatte stillinger. Vi har undersøgelser, der viser, at der er rekrutteringsproblemer, og at helt op til hver anden opslået stilling i Region Hovedstaden slet ikke bliver besat. Så det er jo blevet et samfundsproblem, og ikke kun sygeplejerskernes problem. Og når lønnen ikke bliver løftet, så får vigtige stillinger besat? Det vil jeg til enhver tid hæve det, ja. Ser du stadig Grete Christensen som din formand? Ja, det gør jeg, og jeg ser hende i særdeleshed som min formand nu her under overenskomstforhandlingerne. Jeg vil sige, jeg synes, at det er et problem at gøre det til et personproblem, når jeg mener, det er et systemproblem, vi rent faktisk skal adressere lige nu og her. Jeg synes, det er væsentligt, fordi vi har en stor, så lad os lade være med at kalde den udbryderorganisation, men i hvert fald en sideløbende organisation, som du repræsenterer, der hedder Foreningen af Danske Sygeplejersker. Og jeg er helt sikker på, at I vil i hvert fald ikke have bedt sygeplejerskerne acceptere de mailingsforslag, der blev lagt frem. Så der er vel noget splid blandt sygeplejerskerne her? Ja, der er i hvert fald, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det splid, men der er jo i hvert fald sket et kommunikationsbrud, et brist mellem top og bund. For jeg er sygeplejerske på gulvet, og det er der jo altså rigtig mange andre medlemmer, der er. Og vi ser en udfordring. Vi har stået forrest under en coronakrise. Vi har meldt os frivilligt. Vi er blevet syge, smittet og kommet tilbage på arbejde. Og vi er ikke tilfredse med lønnen, og vi var ikke tilfredse med det, der blev tilbudt. Sygeplejerskerne vil ikke acceptere overenskomstforliget eller mailingsforslaget, og derfor endte de med at strejke. Alle de andre traditionelle kvindefag også accepterede jo overenskomstforliget. Hvorfor stod I alene? Det gjorde vi, fordi jeg tror, at det har jo været en ganske almindelig given ting, at man siger ja til det, fagtoppen har forhandlet sig frem til. Og sådan har man faktisk altid gjort det. Og igen tilbage til, at jeg tror, man har gjort regning uden vært, fordi sygeplejerskerne i særdeleshed har stået forrest i en epidemi og er blevet opmærksomme på egen arbejdsgange og forståelse for vigtigheden af faget. Så jeg tror, vi ligesom havde rystet posen på den måde og sagt, at vi synes ikke, at samfundssind betyder, at vi skulle være løntilbageholdende, men at vi rent faktisk for en gang skyld fik lov til at sige, at vi er mere værd end det, vi fik tilbudt. Så det er kun sygeplejerskerne, der synes, det har været nødvendigt at udfordre den her forestilling om samfundssind? Jeg tror, vi er gået forrest. Jeg tror, der er rigtig mange, for jeg mærker helt klart nedefra og fra vores tværfaglige gruppe, at der jo i lige så høj grad er pædagoger og socialrådgivere, jordmødre osv., som er ganske utilfredse både med løn og arbejdsvilkår, og som i øvrigt også i stor stil har svært ved at rekruttere til fagene. Synes du, der har været meget opbakning at mærke fra de andre fagbevægelser i løbet af strejke? Her tænker jeg for eksempel på Mona Strib fra FOA. Det ville faktisk have været både utroværdigt og også bringe os i en situation, hvor vi skulle sige til vores medlemmer i 54 andre faglige organisationer, nu skal vi give sygeplejerskerne et lønløft. Det kommer I til at betale. Jeg synes ikke umiddelbart, hun har virket, som om hun har været specielt opbakende om jeres strejke. Nej, det synes jeg umiddelbart heller ikke. Og det er jo derfor, jeg selvfølgelig spørger dig, fordi det, som I talte om i efteråret, og det, som har været mantraet fra ikke kun jer, men også de andre kvindefag, det har været med tjenestemandsreformen, ulige løn, det er uretfærdigt det her. Det er kønsbaseret uretfærdigt. Og derfor er jeg nysgerrig på, hvorfor du tror, at de andre traditionelle kvindefag så ikke også har strejket. Hvorfor er det kun sygeplejerskerne? Jeg tror, at det, der skete ved at vi fik samlet os i en meget stor gruppe på Facebook, gav pludselig luft under de mange års indestængte frustrationer omkring de lønvilkår, vi har. Der tror jeg, at sygeplejerskerne i højere grad fik organiseret sig selv i en fælles debat om, at det her var måske i virkeligheden ikke noget, vi synes, vi kunne vente længere med. Mm. Der er jo helt klart den problematik, at det er svært at ordne noget inden for en overenskomst. Det er svært at ordne noget lønmæssigt uden for en overenskomst. Så de andre faggrupper har sagt ja i håbet om at opruste til 24, at gå sammen og være fælles om at have et fælles krav. Sygeplejerskerne var en gruppe, som netop allerede havde fået samlet sig, og derfor tror jeg, at der var større styrke i, at vi fik sagt nej og gik imod det, der blev anbefalet. Det er jo virkelig spændende det her, for jeg synes, det er sagens kerne det her. Det er jo det, som gør, at sygeplejerskerne har stået så fuldstændig alene i den her sag, i stedet for at man har set en samlet fagbevægelse, eller om ikke andet, en gruppe fagbevægelser, som repræsenterer kvindefagene, tage den her kamp om ligeløn. Men det er jo ikke sket. Men det er jo rent faktisk, fordi de har haft en forhåbning om, at man kunne gå videre med at lægge et pres efter en overenskomstforhandling. Vi blev optændte af den kamp som sygeplejersker, der hed et samlet folketing, en statsminister, en ligestillingsminister, en beskæftigelsesminister, som alle sammen sagde, at det her det skal ordnes inden for en overenskomst. Vi havde fået nok. Mm. Og hvis de andre faggrupper, ligesom jeg, inden da havde fået nok og organiseret sig med Facebook-grupper, som du siger, altså medlemmerne fra bunden, dem på gulvet, hvis de havde organiseret sig blandt sosuerne og pædagogerne osv., så havde vi set en meget større modstand. Ja, det er overbevist om. Så det er jo fagbevægelsen, der har spillet fallit i den her kamp? Fagbevægelsen har i hvert fald ikke haft fingeren på pulsen i forhold til medlemmernes ønsker. Nana, da strækken var i fuld gang, der sagde chefforhandleren fra Danske Regioner, Anders Kuhnau, han er også socialdemokrat, han sagde, at han sådan set godt forstår sygeplejerskernes utilfredshed, og derfor kom han også med et tilbud til information, siger han sådan her. Under overenskomstforhandlingerne foreslog vi et væsentligt lønløft til sygeplejerskerne, men det kunne vi ikke komme igennem med, da der ikke var enighed blandt lønmodtagerorganisationerne om, at sygeplejerskerne så skulle have mere end de andre. Den samlede fagbevægelse sagde nej. Ja. Hvad siger du til det? Jeg siger, det udstiller jo allerede meget fint igen problematikken ved den danske model på det offentlige arbejdsmarked, at man kun løfter solidarisk, og solidarisk er, at alle får lige meget eller lige lidt på én gang. Ingen får lov til at gå én gang, og man skal aftale indbyrdes, hvordan og hvornår og hvem der stiger. Vi har et sundhedsvæsen, der er blevet effektiviseret igennem 16 år, og det er vi jo på ingen måde blevet honoreret for. Så jeg forstår da godt, at Anders Kuhnau ville have givet os et lønløft. Tror du, vilkårene for de offentlige ansatte i Danmark ville være bedre, hvis vi ikke havde den her model? Altså den danske model, siger du, har spillet spærs. Det er jo en fejl i den danske model her, at... Jamen, den har jo aldrig virket. Den har aldrig virket. Den har aldrig virket på det så offentlige. Så du tror, at forholdene for de offentlige ansatte i Danmark ville være bedre, hvis vi ikke havde den danske model? Altså sådan helt overordnet? Ja, helt overordnet. Så mener jeg, at vi skal finde en anden måde at løse lønproblematikkerne inde på det offentlige arbejdsmarked. Og man kunne jo altså starte med at sige, så afsætter vi en lønpulje, ligesom man vil gøre i det private, hvor man siger, jamen, så afsætter vi en lønpulje til sundhedsarbejde, så afsætter vi derfor efter en lønpulje til... Altså man ikke i fælles flok skal gå hele vejen rundt og sige, så løfter vi alle lige meget på samme tidspunkt. Men jeg fortæller for, at vi løfter alle de kvindedominerede fag. Nu fortæller jeg bare, at vi har sagt nej, og derfor synes jeg, der burde have hørt en helt kontant anerkendelse til, fordi politikerne anerkender jo, at der er en ulige løn, og at sygeplejerskernes lønefterslæb er reelt. Alle politikere ved, at der mangler sygeplejersker i sundhedsvæsenet, og vi ikke kan rekruttere. Så i stedet for at se pragmatisk på det og sige, lad os få løst de her problemer og gøre noget ved det nu, så skubber man det fremad. Om det så er en lønkommission, eller det er en lønkomité, eller det er, at nu ser vi på det, og vi lige skal se, om der er mere forskning på vejen. Så fordi sygeplejerskernes krav ikke blev mødt, så synes du, det er et argument for, at de offentlige ansatte ikke længere skal forhandle løn samlet? Jeg synes i hvert fald, det er et stort problem, at ingen faggrupper kan få lov til at gå ene gang. Den var lukket, pengekassen var lukket, da de andre fagbevægelser sagde ja til deres overenskomst. Så det har været et spil for galleriet, det der foregik. Nana, pengeposen er givet på forhånd, altså den pose penge, som de offentlige ansatte forhandler med arbejdsgiver om. Og det er det, fordi man har den her reguleringsordning, som man har haft siden 1984, som sørger for, at de private og de offentlige ansatte nogenlunde følges ad. Både for at sikre, at de offentlige ikke bliver sådan et B-indkomstmarked, som man ligger langt under de private, og også for at undgå, at det ikke bliver den samme løn, fordi de private skal være lønførende, ellers mister de konkurrenceevnen ude i virksomhederne. Og den ordning har jo over tid skabt rigtig gode forhold for de offentlige ansatte sikret, at den trækker dem med op, så man holder fast i nogenlunde det lønniveau, som de private ansatte får. Er du modstander af den ordning? Nej, jeg tænker, at vi skal igen have reguleringsordningen i spil indimellem, når der for eksempel sker sådan noget, som vi har en covid-krise, når det offentlige så præsterer på en anden måde og arbejder mere, og man kan ende i en negativ regulering. Og det er altså det, der er foregået her under covid-krisen. Så vores lønstigning over næste overenskomst vil være negativt reguleret. Men hvis man laver en, hvis man laver en negativ regulering af en uge, så er det jo fordi i PT, og det kan jo godt være, det er på grund af overbejde coronapukkel, men det er jo fordi så, at I arbejder mere end det private arbejdsmarked gør. Så det er jo igen for at sikre, at konkurrenceevnen kan blive ude i virksomhederne. Det er derfor, man regulerer jo. Men jeg er fuldstændig enig i, at det kan være rigtig fint at holde den reguleringsordning. Men det, vi taler om, det er jo enkelte faggrupper, som får mærkbart mindre end andre faggrupper, som vi sammenligner os med rent uddannelsesmæssigt. Men også, at vi taler om, at vi har rigtig svært ved at fastholde og rekruttere. Og den uretfærdighed, eller den ulighed, som du påpeger, det er jo ikke en ulighed mellem de private ansatte i Danmark og de offentlige ansatte. Det er en uretfærdighed, en ulighed mellem de offentlige ansatte. Ja, men hvis du begynder at overveje at bede andre om at være løntilbageholdende, så får vi jo præcis det samme problem. Læreruddannelsen har rigtig svært ved at tiltrække og at fastholde, og deres lønniveau er dog noget højere end sygeplejerskernes. Præcis, så det er igen en ulighed mellem de offentlige faggrupper. Ikke en ulighed, de offentlige og de private imellem. Nej, det er jeg fuldstændig enig i. Så hvis problemet er, at der er en ulighed mellem de offentlige faggrupper, så er spørgsmålet igen, hvordan løser vi det? For der kommer ikke flere penge, der bliver ikke ført flere penge til, fordi så udvisker man skellet mellem de private og de offentlige ansatte. Det ønsker man ikke fra politisk side. Så hvordan skal man, hvis I skal tilgodeses, og det kan der være alt muligt god grund til, at sygeplejen skal, hvor skal pengene komme fra? Jamen, jeg synes, der er rigtig mange gode steder, man kan starte. Vi kan jo starte med de penge, som allerede findes i systemet. Altså overarbejde for 500 millioner sidste år. Det ville jo være rigtig dejligt at få kanaliseret ud til sygeplejerskerne i faste lønninger. Det ville være rigtig dejligt, at vi så på, hvordan bruger vi egentlig pengene bedst muligt. For det, vi har i det offentlige, det er vikarkasser, og så er det lønningskasser. Vi bruger hele tiden en masse forskellige kasser, så udgifterne jo bare eskalerer. For vi har svingdørsafdelinger, hvor vi bliver ved med at have vikarer, som ligesom skal være dem, der driver det. Og hver gang vi skal rekruttere en ny medarbejder, så koster det jo også på den lange bane. Mm-hmm. Men der vil jo også være kæmpemæssige udfordringer i, at vores patientsikkerhed bliver udfordret ved, at vi ikke er kompetente nok mennesker på arbejde. Så hele den pose penge, der skal tilføres til det offentlige område, vil jo på alle mulige måder tilbyde det kvalitet, som vi efterspørger. Men de løsninger, du foreslår, Nana, med det her med at prøve at undgå den her vikarproblematik osv., det lyder som om, det er nogle penge, der er inden for jeres sektor, som så bare skal bruges på en anden måde. Det synes jeg ville være et godt. Så behøver politikerne jo ikke finde flere penge frem. Jamen det gør de jo til at starte med, fordi vi bliver nødt til at løfte lønnen, så vi får en attraktiv arbejdsplads. Men hvis politikerne finder flere penge frem til jer nu, det er jo det, der er pointen, så er man nødt til at sætte reguleringsordningen ud af funktion. Ja, og det sagde jeg, det var jeg selvfølgelig også villig til. Okay, hvis man sætter reguleringsordningen ud af funktion i jeres tilfælde, hvorfor skulle man så ikke også gøre det for alle de andre faggrupper? Jeg tror, man skal til at se på alle de faggrupper, som har rigtig svært ved at rekruttere og ved at fastholde, hvis vi stadig vil bevare et offentligt sundhedsvæsen eller i det hele taget den måde, vi opbygger velfærdssamfundet på. Men regeringens udfordring er, at det vil de jo gerne. Der var jo ikke nogen regering her i landet, som siger, at vi vil ikke bibeholde sundhed, og vi vil ikke bibeholde et offentligt system. Men deres udfordring er jo, at de er nødt til at holde lønningerne i balance. Det offentlige må ikke stikke af i forhold til det private, fordi så er der ingen konkurrenceevne for virksomhederne. Men nu vil jeg gerne igen tilbage til, at jeg påpeger jo problemet, som jeg ser det på gulvet som mini sygeplejerske. Yes. Jeg er ikke økonom, og jeg sidder ikke i Folketinget. Jeg sidder ikke med de prioriteringer. Jeg siger bare, at det er rigtig nødvendigt at se på, hvordan gør vi arbejdet mere attraktivt, så jeg kan få nogle bedre kollegaer, og jeg kan få flere af dem. Men det oplagte svar kunne måske være, som jeg havde måske lidt forventet, eller som jeg måske lidt tænkte, det var at sige, måske er der bare nogle af de offentlige ansatte, som får for meget. Måske er der nogle af grupperne, det kan være gymnasielærerne, det kan være lægerne, det kan være skolelærerne. Måske er der bare nogen, der får forholdsmæssigt for meget. De bliver nødt til at afgive noget af deres lønudvikling for at sikre, at dem i bunden kommer med. Det vil jo være en kæmpemæssig udfordring. Det vil jo være en rent opstandelse. Det kan jeg jo ikke sidde og prioritere omkring. Jeg kan fortælle, hvordan det er inden for min faggruppe. Jeg kan fortælle, hvordan det er inden for de faggrupper, som er rigtig svært ved at rekruttere. Akademikerne, de synes i hvert fald, at de allerede udviser solidaritet. Det siger Lars Kvistgaard. Han er formand for Akademikernes centralorganisation. Det er dem, der organiserer lægerne, for eksempel djøfferne. Mange af de er højtuddannede i det offentlige. Og han siger, det har vi gjort ved to overenskomster. Både ved denne overenskomstforhandling og den sidste, var der en rekrutteringspulje og også en pulje til sygeplejerskerne. De kommer ikke til at give jer mere kagen. Hvad siger du til det? Jamen det siger jo, at det løser ikke problemerne. I den her omgang, der var det 33 millioner til omkring 60.000 sygeplejersker. Det tror jeg ikke, vi får mange flere sygeplejersker til at blive jobbet på. Politikerne kan på den ene side ikke skyde flere penge, sætte flere penge af til jer, uden at bryde med reguleringsordningen. Så jeg er bare nysgerrig på, hvordan pokker vi skal løse det her. Hvis vi heller ikke skal kunne hente penge fra nogle af de andre offentlige, så ved jeg simpelthen ikke, hvor vi skal finde pengene fra. Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at jeg godtager ikke præmissen med at sige, at der ikke er flere penge at hente, fordi vi har et kæmpemæssigt problem. Så ellers så har vi et sundhedsvæsen, som bløder mennesker, som går over alle mulige andre fag. Så skal vi jo have en samtale om og en diskussion rent samfundsmæssigt om, hvordan vil vi så sørge for at få sygeplejersker nok, for vi vil stadig, så vidt jeg ved, gerne have dem på afdelingerne og i det offentlige sundhedsvæsen. Nana, sygeplejerskerne strejkede, og I tabte. Der kommer ikke nye penge fra politikerne. I har taget et stort indhug i jeres strejkekasse, og 10.000 af operationer er udskudt. Det vil tage op mod 2 år at indhente, vurderer Sundhedsstyrelsen. Hvad fik I ud af det? Jeg synes på mange måder, at vi fik sat ulige løn på dagsordenen. Fra at være en fuldstændig glemt faggruppe eller faggrupper, så var vi rent faktisk med til at tale om ikke vi skulle udligne det lønefterslæb, som vi har haft en helt klar overbevisning om i de seneste 52 år. Så vi fik snakket om det? Ja, og ikke alene snakket om det. Jeg tænker ikke, at vi slutter her. Hvad skal der ske? Jamen, vi skal blive ved med at lægge et massivt pres. Vi bliver jo mere ufleksible af at være utilfredse. Vi er sygeplejersker, der er lige så vrede og frustrerede, som vi var inden strejken. Så vi har jo især et langt højere problem, end vi havde inden strejken, fordi sygeplejerskerne er mere utilfredse, end de var før. Mm. Du er en af dem, som har været med til at lægge mere pres på, altså er blandt sygeplejerskerne på gulvet, som du selv kalder det. Håber du på mere pres på nedefra hos sosuerne og pædagogerne og de andre kvindefag? Ja, det gør jeg i høj grad. Sådan, så vi får udfordret hele fagbevægelsen? Ja, det gør jeg. Nana Susse, sygeplejerske på gulvet og med i Foreningen af Danske Sygeplejerske. Held og lykke med kampen. Tak skal du have. Det var Pilestrædet for i dag. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.